महाभारत वन पर्व षण्णवत्यधिक द्विशततमोध्याय। सावित्री की व्रतचर्या तथा सास ससुर और पति की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ उसका वन में जाना। मार्कण्डेय वाच ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रांते कदाचन प्राप्त सकालो मर्तव्यम यत्र सत्यभता नृप। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन वह समय भी आ पहुँचा जबकि सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। गणयत्याश्च सावित्र्या दिवसे दिवसे गते यदवाक्यम नारदेनोक्तम वर्तते हृदि नित्यशः। सावित्री एक एक दिन बीतने पर उसकी गणना करती रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह उसके हृदय में सदा विद्यमान रहती थी। चतुर्थे हनिमर्तव्यम इति संचित्य भाविनी व्रतम त्रिरात्र मुद्देश्य दिवारात्रम स्थिता भवत। भाविनी सावित्री को जब यह निश्चय हो गया कि मेरे पति को आज से चौथे दिन मरना है, तब उसने तीन रात का व्रत धारण किया और उसमें वह दिन रात खड़ी ही रही। तम श्रुत्वा नेमं तस्याभृतं दुःखान्वितो नृपः उत्थाय वाक्यं सावित्रीम् अब्रवीत् परिशान्तयन्। सावित्री का यह कठोर नियम सुनकर राजा द्युमत्सेन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उठकर सावित्री को सांत्वना देते हुए कहा। द्युमत्सेन उवाच अतिब्रोयम आरंभस्तयारब्धो नृपात्मजे तिथृणाम वसती नाम हे स्थानम परम दुश्चरम। द्युमत्सेन बोले, राजकुमारी तुमने यह बड़ा कठोर व्रत आरंभ किया है। तीन दिनों तक निराहार रहना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। सावित्री उवाच न कार्यस्तात संताप पार्यश्चाम्यहं व्रतम् व्यवसाय कृतम हिदम व्यवसायश्च कारणम्। सावित्री बोली, पिताजी आप चिंता न करें, मैं इस व्रत को पूर्ण कर लूँगी। दृढ़ निश्चय ही व्रत के निर्वाह में कारण हुआ करता है, सो मैंने भी दृढ़ निश्चय से ही इस व्रत को आरंभ किया है। द्युमत्सेन उवाच व्रतम भिन्धीति वक्तुम त्वाम नास्मि शक्त कथंचन पार्यस्वेति वचनम युक्तमस्मद्विधो वधेत। द्युमत्सेन ने कहा, यह तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं कह सकता कि बेटे तुम व्रत भंग कर दो। मेरे जैसा मनुष्य यही समुचित बात कह सकता है कि तुम व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करो। मार्कण्डे वाच एवमुक्त्वा द्युमत्सेनो वीरराम महामनाः तिष्ठन्ति चैव सावित्री काष्ठभूतेव लक्ष्यते। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा कहकर महामना द्युमत्सेन चुप हो गए। सावित्री एक स्थान पर खड़ी हुई काठ सी दिखाई देती थी। सो भूते भरति मरणे सावित्र्या भरतर्षभ दुःखान्विताया तिष्ठन्त्याह सारात्रे व्यत्यवर्तत। भरतश्रेष्ठ, कल ही पतिदेव की मृत्यु होने वाली है, यह सोचकर दुख में डूबी हुई सावित्री की यह रात खड़े ही खड़े बीत गई। अद्य तद्दिवसं चेति हुत्वा दीप्तं हुतासनं युगमात्रोदिते सूर्ये कृत्वा पौर्वाह्निकी क्रिया। दूसरे दिन यह सोचकर कि राजा ही आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेव के चार हाथ ऊपर उठते उठते पूर्वाह्न काल के सब कृत्य पूरे कर लिए और प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। ततः सर्वान् द्विजान् वृद्धान् श्वश्रुं श्वशुरमिव च अभिवाद्यानुपूर्वेण प्राञ्जलिर्निहता स्थिता। फिर सभी ब्राह्मणों, बड़े बूढ़ों और सास ससुर को क्रमशः प्रणाम करके वह नियम पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही। अवैधव्याशिषस्ते तो सावित्र्यार्थम हिता शुभाः उच तपस्विनः सर्वे तपोवन निवासिनः। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने सावित्री के लिए अवैधव्य सूचक सौभाग्यवर्धक शुभ और हितकर आशीर्वाद दिए। एवमस्तेति सावित्री ध्यान योग परायणाम मनसाता गिरह सर्वा प्रत्यगृहणा तपस्विनाम। सावित्री ने ध्यान योग में स्थित हो तपस्वियों के उस आशीर्वाद में वाणी को एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर मन ही मन शिरोधार्य किया। तम कालम तम मुहूर्तम च प्रतीक्षन्ते निपात्मजाम यथोक्तम नारद वचन चिंतयन्ति सुदुःखिता। फिर पति की मृत्यु से संबंध रखने वाले समय और मुहूर्त की प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारद जी के पूर्वोक्त वचन का चिंतन करके बहुत दुखी हो गई। ततस्तु स्वस्त्रु स्वं सूरा ऊचुस्तुस्ताम निपात्मजाम एकांतमासिताम वाक्यम प्रत्या भरत सत्तम। भरत श्रेष्ठ तदनंतर सास और ससुर ने एकांत में बैठी हुई राजकुमारी सावित्री से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा। ससुरावुचतुः व्रतम यथोपदेष्टम तो तथा तत्पारितम तया आहार काल संप्राप्त क्रियताम यदनंतरम। सास ससुर बोले, बेटी तुमने शास्त्र के उपदेश के अनुसार अपना व्रत पूरा कर लिया है, अब पारण करने का समय हो गया है, अतः जो कर्तव्य है वह करो। सावित्री वाच अस्तम गते मयादित्ये भोक्तव्यम कृतकामयाम एष मे हृदय संकल्प समयश्च कृतो मया। सावित्री बोली, सूर्यास्त होने पर जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तभी मैं भोजन करूंगी, यह मेरे मन का संकल्प है और मैंने ऐसा करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मार्कण्डेय वाच एवं संभाषमाणाया सावित्र्या भोजनं प्रति स्कंधे परसमादाय सत्यवान प्रस्थितो वनम्। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर जब सावित्री भोजन के संबंध में इस प्रकार बातें कर रही थी उसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर फल फूल समिधा आदि लेने के लिए वन की ओर चले। सावित्री त्वाह भर्तारं नैकस्त्वं गन्तुमर्हसि सह त्वया गमिष्यामि नहि त्वां हातमुत्सये। उस समय सावित्री ने अपने पति से कहा, नाथ आप अकेले न जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सत्यवान वाच वनम न गत पूर्वं ते दुख पंथाश्च भाविनी व्रतोपवास क्षामा च कथम पदभ्याम गमिष्यसि। सत्यवान ने कहा, सुंदरी तुम पहले कभी वन में नहीं गई हो, वन का रास्ता बड़ा दुखदायक होता है, तुम व्रत और उपवास करने के कारण दुर्बल हो रही हो, ऐसी दशा में पैदल कैसे चल सकोगी। सावित्री वाच उपवासान्न मे ग्लानिर्नास चापे परिश्रम गमने च कृतोत्साहं प्रतिषेधुं न मार्हसि। सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता और थकावट नहीं है, चलने के लिए मेरे मन में पूर्ण उत्साह है, अतः आप मुझे मना न कीजिए। सत्यवान वाच यदि ते गमनोत्साह करिष्यामि तव प्रियम मम त्वामन्त्र गुरुन्न माम दोष स्पृशेदयम्। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तुम्हारा प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, परंतु तुम मेरे माता पिता से पूछ लो जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। मार्कण्डे वाच साभिवाद्या ब्रविश्रम श्रवस्त्रम ससुरम च महाव्रता अयम गच्छति मे भरता फलाहारो महावनम इच्छेयम अभ्यनुज्ञाता आर्यया स्वसुरेणः अनेन सह निर्गन्तुं न मेद्य विरह क्षमः गुर्वग्निहोत्रार्थकृते प्रस्थितश्च सुतस्तव न निवार्यो निवार्य स्याद् अन्यथा प्रस्थितो वनम् संवत्सरः किञ्चिदूनो न निष्क्रान्ताहमाश्रमात् वनम् कुसुमितम् द्रष्टुम् परम् कौतूहलम् हि मे। मार्कण्डेय जी कहते हैं, तब महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, ये मेरे पतिदेव फल आदि लाने के लिए महान वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी मुझे आज्ञा दें तो मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। आज मुझे इनका एक क्षण का भी विरह सहा नहीं जाता। आपके पुत्र आज गुरुजनों के लिए तथा अग्निहोत्र के उद्देश्य से फल फूल और समिधा आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं, अतः उनको रोकना उचित नहीं है। हाँ, यदि किसी दूसरे कार्य के लिए वन में जाते होते तो उन्हें रोका भी जा सकता था। एक वर्ष से कुछ ही कम हुआ मैं आश्रम से बाहर नहीं निकली, अतः आज फूलों से भरे हुए वन को देखने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। दुमस्सेन वाच यतः प्रभृति सावित्री पित्रा दत्तास्तु मम नान्याभ्यर्थना युक्तम उक्त पूर्वम स्मराम्यहम्। दुमस्सेन बोले, जब से सावित्री के पिता ने इसे मेरी पुत्रवधु बनाकर दिया है तब से आज तक इसने पहले कभी मुझसे किसी बात के लिए प्रार्थना की हो इसका मुझे स्मरण नहीं है। तदेशा लभताम कामम यथाभिलषितम वधुः अप्रमादश्च कर्तव्य पुत्री सत्यवत पति। अतः आज मेरी पुत्रवधु अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करे। बेटी जा, सत्यवान के मार्ग में सावधानी रखना। मार्कण्डेय उवाच उभाभ्यामभ्यनुज्ञाता सा जगाम यशस्विनी स भर्त्राः सन्ति हृदयेन विदूयता। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सास और ससुर दोनों की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। यह ऊपर से तो हस्ती सी जान पड़ती थी किंतु उसका हृदय दुख की ज्वाला से दग्ध हो रहा था। सावनानि विचित्राणि रमणीयानि सर्वसः मयूर गणजुष्टानि ददर्श प्रेक्षणाम्। विशाल नेत्रों वाली सावित्री को सब ओर घूम घूम कर मयूर समूहों से सेवित रमणीय और विचित्र वन देखे। नदे पुण्य वहाश्चैव पुष्पिताश्च नगोत्तमान सत्यवानाह पश्येति सावित्रीं मधुरं वचः। पवित्र जल बहाने वाली नदियों तथा फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्षों को लक्ष्य करके सत्यवान सावित्री से मधुर वाणी में कहते, प्रिय देखो कैसा मनोहर दृश्य है। निरीक्षमाणा भर्तारं सर्वावस्थं अनिंदितां मृतमेव हि भर्तारं काले मुनिवच स्मरन्। सती साध्वी सावित्री अपने पति की सभी अवस्थाओं का निरीक्षण करती थी। नारद जी के वचनों को स्मरण करके उसे निश्चय हो गया था कि समय पर मेरे पति की मृत्यु अवश्यंभावी है। अनुव्रजन्ते भर्तारं जगामा मृदुगामिने विद्वेव द्विधेव हृदयम कृत्वा तम च कालम अवेक्षति। मंद गति से चलने वाली सावित्री मानो अपने हृदय के दो भाग करके एक से अपने पति का अनुसरण करती और दूसरे से प्रतिक्षण उनके मृत्युकाल की प्रतीक्षा कर रही थी। इति श्री महाभारत वन परमणि पतिव्रता महात्म परमणि सावित्री उपाख्याने षण्णवत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 296वां अध्याय पूरा हुआ।